Prapatan Malioboro nganti wengi aku dhewean no kono lalu lintas pateng sliwer maneka warna ora ngerti rasane ati endodo Malioboro Seksenono lelakonku nganti saiki tresnaku rosliramu tansah tak siram tetesing aloku nganti sok kapan sliramu Kapan